Zapraszam, Damian Sikorski. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest sobota, 6 listopada, minęła godzina 7, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Nowe leki na koronawirusa Polska kupi po ich zatwierdzeniu przez Europejską Agencję. Do 8 tysięcy złotych wzrośnie od lipca minimalna pensja lekarza. W poniedziałek kolejne rozmowy z Czechami w sprawie Turowa, we wtorek rusza rozprawa w TSUE. 15904 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. To o 70% więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 152 osoby, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do ubiegłego piątku to jest wzrost o 70%. Wykonaliśmy ponad 78 tysięcy testów. Także zwiększyła się liczba osób, które są hospitalizowane, o 302 osoby. Na dzień dzisiejszy w polskich szpitalach przebywa 8897 osób zakażonych COVID-19. W ocenie resortu zdrowia obostrzenia sanitarne z powodu wysokich kosztów społecznych nie są teraz dobrym rozwiązaniem, a wystarczająco skuteczną barierą są osoby zaszczepione oraz te, które przechorowały. O zakupie nowych leków na COVID-19 poinformował premier Mateusz Morawiecki. Mają one zostać przywiezione do Polski po ich zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków. Mam nadzieję, że nastąpi to lada dzień, lada tydzień. Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które mam nadzieję, że ulatują znaczną liczbę istnień ludzkich. Premier dodał, że rząd zamawia także leki już stosowane w leczeniu COVID-19 i przypomniał, że najlepszym sposobem na uniknięcie zakażenia są szczepienia. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Jest porozumienie ministerstwa z medykami w sprawie podwyżek płac od lipca. W rozmowach trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia nie uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego z Białego Miasteczka. Minimalne wynagrodzenie lekarza wzrośnie z 6700 do 8 tysięcy złotych. Minister Adam Niedzielski powiedział, że do minimalnego wynagrodzenia doliczane są różne dodatki, między innymi stażowe czy za dyżury. Podwyżki otrzymają także przedstawiciele innych zawodów medycznych. Pielęgniarki z wykształceniem średnim zostały przekwalifikowane do grupy z wykształceniem wyższym i otrzymają podwyżkę rzędu 1500 zł, mówił minister. Z poziomu 3700 do poziomu 5300. Inna grupa, o której chciałem wspomnieć, to są fizjoterapeuci, diagności, psycholodzy. Tutaj wzrost wynagrodzenia wyniesie 1400 zł, podkreślam jeszcze raz, minimalnego wynagrodzenia. Z poziomu 4200 do poziomu 5600. Adam Niedzielski przypomniał, że minimalne wynagrodzenia medyków wzrosły już w lipcu tego roku. Z tej podwyżki skorzystało ponad 260 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze medycznym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tylko inwestycje w sprzęt i zabezpieczenia powstrzymają wojnę hybrydową na granicy z Białorusią, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Po zapowiedzi unijnych sankcji wobec Białorusi Błażej Poborzy stwierdził, że działania polityczne nie wystarczą. Mamy przykład Rosji, która przecież jest obejmowana różnymi sankcjami i to nie zmienia w żadnej mierze polityki tego państwa. Tak samo w mojej ocenie niestety będzie w przypadku Białorusi, dlatego nie oglądamy się na innych, nie oglądamy się na czynniki polityczne. Dbamy o to, aby poprawić sytuację na granicy. W przyszłym tygodniu Polska przekaże przedstawicielom Unii dowody zebrane przez służby na temat działań białoruskiego reżimu. Kolejne rozmowy z Czechami o przyszłości kopalni w Turowie zostały przedłużone do poniedziałku. We wtorek przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości ma się odbyć rozprawa w związku z pozwem przeciwko Polsce w sprawie wydobycia węgla w tym zakładzie. O tym, że negocjacje dobiegają końca, poinformowała minister środowiska Anna Moskwa. Jesteśmy w dobrym dialogu. Potrzebujemy jeszcze czasu do poniedziałku na uzgodnienie szczegółów i wtedy wrócimy do Państwa z ostatecznym komunikatem. Zdaniem Czech wydobycie węgla w Turowie powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych. Ewentualne porozumienie miałoby spowodować wycofanie skargi przeciwko Polsce. Negocjacje trwają od czerwca. Druga część Kongresu 590 odbyła się w Jasionce koło Rzeszowa. Eksperci, politycy i przedsiębiorcy dyskutowali m.in. o rozwoju nowych technologii. Przyznano także nagrody gospodarcze prezydenta. Dyskusję podczas kongresu zdominował temat innowacji w gospodarce i nauce. Wczoraj podpisano porozumienie dotyczące powołania klastra technologii kosmicznych. Mówiono też o nowych technologiach w edukacji. Chociażby kwestie związane z dwujęzycznością były tutaj bardzo ciekawie poruszane. Dotyczyło to nauczania dzieci od początku w systemie dwujęzycznym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Mówił prezes kongresu 590 Remigiusz Kopoczek. W czwartek w Rzeszowie przyznano nagrody gospodarcze prezydenta RP. Prezydent uhonorował 7 polskich firm. Przyznał też 2 nagrody specjalne, które trafiły do prezesa firmy Pronar Sergiusza Martyniuka oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego profesora Adama Glapińskiego. Jasionka, Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łuniewski. Hubert Hurkacz, superstar. W tenisa gra cały świat. Tu są wielkie pieniądze, przez co konkurencja potężna, a on zagra jako drugi Polak w historii w ATP Finals, kiedyś Masters, a obrazując rangę turnieju, to nieoficjalne Mistrzostwa Świata z udziałem 8 najwyżej notowanych obecnie zawodników. Hubert przypieczętował awans, pokonując ze sporym trudem 6-2, 6-7 i 7-5 niżej notowanego Australijczyka Jamesa Duckworta. Niesamowicie się cieszę z zwycięstwa, które oczywiście dało mi awans do Turynu. Bardzo wiele to dla mnie znaczy, także nie był to łatwy mecz. James grał naprawdę super tenis i cóż, dałem z siebie wszystko i zwyciężyłem. Mówił Hubert Hurkacz. Jego półfinałowym dzisiejszym przeciwnikiem będzie Novak Djokovic, najlepszy tenisista świata. Nie miał żadnych kłopotów w spotkaniu przeciwko Amerykaninowi Taylorowi Fritzowi. Co poza tenisem? W PKO Ekstraklasie w piątek 2 spotkania. Najpierw Wisła w Płocku po 1 zremisowała z Brukbetem Termaliką Nieciecza, mówi trener gości Mariusz Lewandowski. Widzieliśmy o tym, że Wisła nie przegrała spotkania na swoim boisku i mocno tutaj gra. Wydaje mi się, że odrobiliśmy zadanie, lekcję domową i z remisu czujemy niedosyt, bo mogliśmy wywieźć tutaj 3 punkty. Potem Śląsk we Wrocławiu po 2 zremisował z Jagiellonią. Białystok, Jaga wyrównującą bramkę zdobyła w samej końcówce. Z kolei w tak zwanym polskim meczu w Premier League Southampton z Janem Bednarkiem na środku obrony. 1-0 wygrał za Aston Villą, gdzie na prawej obronie biegał rodak z krótkim stażem paszportowym Matty Cash. W wielkim futbolowym świecie kolejne przecieki w sprawie złotej piłki. Portugalska telewizja RTP oraz kataloński dziennik Mundo Deportivo, poważne źródła, informują, że plebiscyt France Football wygra już po raz 7 Leo Messi, a nie po raz pierwszy Robert Lewandowski. A w opozycji do tego, żeby już w piątek odtrąbić, że trenerem Barcelony będzie Xavi Hernandez, stoją tylko sprawy proceduralne. Jego dotychczasowy pracodawca, katarski Al Sadd, już wczoraj poinformował, że Xavi za rekompensatę w wysokości 5 milionów euro przenosi się na Camp Nou. My na zakończenie serwisu przenosimy się na siatkarski parkiet w Radomiu. W hitowym pojedynku w Tauron Lidze pani Radomka 1-3 uległa Chemikowi Police, mówi rozgrywająca mistrzyń Polski Marlena Kowalewska. To jest naprawdę dobry zespół, który myślę, że i w tym roku mierzy w najwyższe miejsca. Nie ukrywam, że ta sala jest niesamowicie trudna do grania, dlatego tym bardziej się bardzo cieszę, że udało nam się wywieźć stąd aż 3 punkty. Wypowiedź Marleny kończy ten serwis. Kolejny sportowy za godzinę. A w sobotę w ciągu dnia w północnej połowie kraju przeważać będzie pochmurne niebo, miejscami tylko może się przejaśniać, ale raczej proszę się nastawić na słaby przelotny deszcz. Na południu wystąpią rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Tutaj deszczu nie ma w planach. Temperatura maksymalna to 9-10 stopni na północy, 11-12 na południu. Wiatr czasem będzie wiał dość mocno, tak do 60 km na godzinę, a na wybrzeżu będzie wiało jeszcze silniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a o co chodzi z tym Black Week w Media Expert? Barbara, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień, wiesz? A, nie, no to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE z technologią 5G, taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali, Android TV, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz.

Zapraszamy na weekend w Trójce. Jest 16 po godzinie 7. Dobiega końca pierwszy etap plebiscytu na młodzieżowe słowo roku 2021. No oczywiście tych wyników jeszcze nie znamy, ale czekamy na Państwa propozycje. Jest taki oto telefon. Byłem jakiś czas temu w Krakowie w restauracji i tam studentka, kelnerka powiedziała, się zapytałem, czy tam mają to, czy to, a ona mówi mi pewka. To oznacza, że pewnie, że oczywiście, że tak, że nie ma problemu i to jest pewka. I ta pewka u mnie zagłościła też na dłużej. Tak sobie pomyślałem, że to pewka, że Państwo też macie swoje propozycje. 2, 2 i 7 trójek, młodzieżowe słowo roku 2021. Państwa zdanie? 2, 2 i 7 trójek. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Po siódmej za sprawą grupy Hurt zrobiło nam się w Trójce filmowo i bardzo dobrze, bo 33. Festiwal Filmu Polskiego rozpoczyna się dzisiaj w Chicago. Wydarzenie to od wielu lat jest największym pokazem polskiego kina, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle za granicą. Zwycięskie produkcje, zarówno fabularne, jak i dokumentalne, otrzymają prestiżowe nagrody Złotych Zębów Kamery. No więc z nami jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski, który jest w Chicago i będzie jednym z uczestników festiwalu. Dzień dobry. Witam, pozdrawiam Państwa z chłodnego już o tej porze wiecznego miasta, w którego listopadowy krajobraz bardzo mocno już od wielu lat zakorzeniony jest Festiwal Filmu Polskiego. Ideą tej imprezy jest popularyzacja polskiej kultury oraz zapoznanie amerykańskiej publiczności właśnie z twórczością filmową polskich twórców. Organizatorzy podkreślają, że prestiżową nagrodę Złotych Zębów Kamery w przypadku właśnie chicagowskiego festiwalu przyznają nie za najlepszy, ale najbardziej interesujący film. Tę nagrodę otrzymuje zarówno produkcja fabularna, jak i dokumentalna. 33. Chicagowski Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce jest możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Konsulatu Generalnego RP w Chicago, mówi Krzysztof Kamyszew, jeden z twórców chicagowskiego przeglądu kina, który od ponad 3 dekad odpowiedzialny jest za jego organizację. Okazuje się, że naprawdę trudno znaleźć pokolenie, które by to, tego młodszego pokolenia, które by to ciągnęli, bo to wymaga dużego jednak samozaparcia, poświęcenia, zbudowania finansów. Mamy całe grono cudownych przyjaciół i nawet w instytucjach takich jak Polski Senat też znajdujemy wsparcie. No byłoby wielką szkodą, gdyby ten festiwal w pewnym momencie przestał istnieć, bo zostało zbudowane takie zaplecze promocyjne dla polskiego filmu, z którego przykro byłoby rezygnować, bo to jakaś praca wielu, wielu lat, nie tylko moja, ale całego zespołu ludzi. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, że pojawi się coraz więcej na przykład dystrybutorów, którzy znajdują jakiś interes w pokazywaniu filmów polskich. No mam nadzieję, że festiwal będzie kontynuowany przez nowych ludzi, młodych ludzi, w nowej formule, bo na pewno wymaga jakichś zmian, wymaga, że tak powiem, kroczenia z duchem czasu. W tym roku wśród wielu znaczących tytułów, które znajdują się w programie 33. edycji, są m.in. Żeby nie było śladów Jana Matuszyńskiego, tegoroczny polski kandydat do Oscara, Zabij to i wyjdź z tego miasta, pełnometrażowa animowana fabuła Mariusza Wilczyńskiego, wyróżniona jako najlepszy polski film zeszłego roku, czy 25 lat niewinności Jana Cholubka, uznanego za odkrycie poprzedniego roku. Na projekcjach spodziewani są wybitni przedstawiciele świata filmu, m.in. Kinga Dębska, Jan Matuszyński czy Paweł Wysoczyński. Pokaz polskiego kina związanego z festiwalem odbywa się nie tylko w Chicago. Satelitarne prezentacje mają także miejsce w tak ważnych ośrodkach dla amerykańskiej kultury jak Los Angeles, Denver, Houston, Seattle czy Minneapolis. Przez ponad 3 dekady do Chicago przyjeżdżały najwybitniejsze postacie polskiego kina. Wśród nich był Cezary Pazura. Pamiętam najbardziej to, że prosto z samochodu, z lotniska, przyjeżdżałem na salę kinową, kompletnie nieprzytomny. Ale dostawałem takiego szwungu, takich emocji w momencie, kiedy publiczność wstawała, klaskała i tak się cieszyła, że ktoś przyjechał z Polski, z twórców. Okazuje się, że jednak ta publiczność festiwalowa jest inna od publiczności festiwalowej w Polsce. Dlatego, że jest bardziej wygłodniała, bardziej czeka na polski film, bardziej czeka na polskie słowo i na to, co mają artyści do powiedzenia. New York Times zalicza polski festiwal do 5 najważniejszych imprez w USA, popularyzujących europejskie kino. Pozdrawiam z Chicago, Jan Pachlowski. Cześć, tu Kalinowski. Zapraszam do wysłuchania mojego nowego singla Dzień w Dzień na antenie Trójki. Coraz mniej lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Dzień w dzień ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie już dopłyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie już dopłyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Za 3 minuty będzie w 7:30, teraz w Trójce czas na Henryka Sydnera. Medal dla każdego. Henryka Sydnera, który razem ze swoim gościem zapraszają nas dzisiaj na wyprawę do dawnej królewskiej posiadłości Inków, czyli Machu Picchu. Wielkim wyzwaniem dla zapalonych wędrowców są dalekie wyprawy. Na przykład dla Tomasza Jasińskiego takim rejonem było Machu Picchu i okolice świętej rzeki Urumamby. Dotrzeć tam oczywiście nie było łatwo, ale cel udało się osiągnąć, co było na pewno powodem wielkiej satysfakcji. Oczywiście taka wyprawa wymaga długich przygotowań i wyrzeczeń, ale czego się nie robi, aby zrealizować marzenia. Machu Picchu jest, można by powiedzieć, miejscem pielgrzymek wytrawnych turystów, zapaleńców i to zarówno w grupach zorganizowanych, jak i indywidualnych miłośników trekkingu, autentyczną inkaską drogą, tak jak kurierzy za czasów Inków przemierzali szlaki wyryte w skałach. Dotrzeć tam można z dawnej stolicy państwa inkaskiego, Tahuantinsuyo, z miasta Cusco. To znaczy wynajętym samochodem, tak? Nie, pieszo. Drogi inkaskie przede wszystkim wiją się wśród gór, wśród Andów w taki sposób, że czasami ich szerokość schodzi do 20-30 cm, także właściwie dwie osoby nie mogłyby się na takiej ścieżce minąć. Amerykanie często decydują się właśnie na taką wspinaczkę, bo tak to należałoby powiedzieć. Jest to dla średnio sprawnego fizycznie człowieka dostępne. Jest to miejsce magnetyzujące swoją niesamowitością. Większość pozostałości po Inkach to są właściwie domysły, tajemnice, których nigdy nie rozstrzygniemy, dlatego że większość dokumentów została spalona jako rzecz diabelska przez konkwistadorów Pizarra. Natomiast samo miejsce, o którym mówię, Machu Picchu, zostało odkryte dopiero na początku naszego wieku. To była dawna siedziba Inków. Ostatnia prawdopodobnie, bo nigdy biali do niej nie dotarli aż do początku wieku XX. Także prawdopodobnie ta atmosfera dawnego Tahuantinsuyo w tym miejscu do tej pory tkwi. A do tego trzeba powiedzieć bardzo korzystny klimat, bo jest to miejsce położone 1000 metrów poniżej stolicy Cusco, czy dawnej stolicy Imperium Inków. Także rzeczywiście w momencie, kiedy człowiek zjeżdża tej wysokości 3600, czuje się tam wspaniale. A to nie koniec niesamowitych wypraw, które dzisiaj mamy dla Państwa. Do godziny 8 zabierzemy Was jeszcze na Wyspy Cooka. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny,

think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Za 22 minuty będzie godzina 8, no umownie, bo umownie, ale jednak obiecaliśmy zabrać Państwa na wyspy Cooka, więc dzięki współpracy studentów i naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego, Uniwersytetu Technologicznego, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego powstała pierwsza w Polsce monografia wysp Cooka. Efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne i ich wpływ na wyspy. A tematem zajęła się Agata Rokicka z Polskiego Radia Szczecin. To ja poproszę może... To morze, prócz morza, rajskie ptaki. Dopełni szczęścia jeszcze muzyka. Rajskie wyspy, szczęśliwi ludzie wylegujący się w promieniach przyjemnego, no bo przecież niepalącego słońca, skoro są chłodzeni jeszcze oceaniczną bryzą. Ten obraz jest prawdziwy, ale tylko do pewnego stopnia, bo na naszych oczach zmienia się. Na przykład klimat. Choć same wyspy Cooka wytwarzają niewiele gazów cieplarnianych, właśnie to państwo w pierwszym rzędzie odczuwa negatywne konsekwencje globalnego ocieplenia. Podstawowym problemem jest podnoszenie poziomu wód. O 4 mm rocznie. A pamiętajmy, że są takie wyspy, na przykład w archipelagu północnym, które wystają ponad wodę zaledwie parę centymetrów. A więc te 4 mm, które dla nas większego znaczenia nie mają, tam mają znaczenie kluczowe. Ale równolegle, i to jest swoisty paradoks, równolegle z podnoszeniem poziomu wód zaczyna się wysychanie gleb. A więc te ziemie, które wystarczały lokalnym mieszkańcom, żeby ich wyżywić, dzisiaj często leżą odłogiem. Zresztą pamiętajmy, że w ogóle ocieplenie klimatu powoduje wymieranie na przykład flory i fauny morskiej. To z kolei powoduje, że wokół wysp Cooka zmniejsza się poziom zarybienia. I też nie ma to może znaczenia ekonomicznego, dlatego że rybołówstwo takie przemysłowe na wyspach Cooka nie odgrywa akurat większego znaczenia. Ale dla wyżywienia ludności, owszem, to już znaczenie ma. To też zmusza tych ludzi, którzy dotąd zajmowali się rybołówstwem na własny użytek, żeby zmienić zawód. A jeżeli nie znajdą na wyspach kuka, to żeby emigrować. A więc zmiany klimatyczne mają także wpływ na ruchy ludności. Ze zmianami klimatycznymi związane są też zmiany środowiskowe. Pamiętajmy, że na Pacyfiku pływa ta ogromna wyspa śmieci, która jest w tej chwili wielkości 5 albo 6 Polsk i z którą też nie bardzo wiadomo, co robić. To powoduje wymieranie fauny oceanicznej. Biografia wysp Cooka jest dziełem zbiorowym. W dodatku przedsięwzięciem realizowanym przez naukowców z różnych ośrodków akademickich. I nie tylko akademickich. Także przez studentów i, co zaskakujące, studentów pierwszego roku. Tymczasem... Jakość ich pisania dla mnie samego była sporym zaskoczeniem. Mogę powiedzieć, że miałem szczęście. Udało się skompletować zespół, który był świetny. Włożył bardzo dużo serca, dużo entuzjazmu, któremu się po prostu chciało. Czy wszyscy wiedzieli? Na co się porywają? Nie. Gdzie są wyspy Cooka? Nie. Powiem, że kiedy jednemu z moich znajomych, który później włączył się do projektu, powiedziałem, że będziemy pisać o wyspach Cooka, to stwierdził, że jest to najbardziej odjechany projekt, o jakim słyszał. No właśnie, odjechany projekt. To był projekt, który miał pokazać, że nauka nie musi być nudna. Że można się zajmować rzeczami, które na pozór wydają się śmieszne, niepoważne, ale które doprowadzą do bardzo fajnego efektu naukowego. Czy pan tam był? Jeszcze nie. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, to w przyszłym roku planujemy kilka osób z tego zespołu. Z tego grona? Tak, z tego zespołu, który nad książką pracował. Chcielibyśmy wspólnie wybrać się na wyspy Cooka. Zaczynam pomału odnosić wrażenie, że chyba taniej będzie wyczarterować samolot, bo chętnych na podróż na wyspy Cooka zdaje się będzie więcej. Liczę na to, że i kolejne osoby, które poczytają o wyspach Cooka, będą miały ochotę odwiedzić ten naprawdę piękny, wspaniały kraj. Tym bardziej jest to godne polecenia, że już niedługo Pacyfik może się zmienić i to na niekorzyść. A więc oglądajmy, zachwycajmy się, póki ten świat jeszcze istnieje. Aż z ciekawości sprawdziłem i już wiem, że wyspa Rarotonga jest centrum i stolicą wysp Cooka. Wyspa ma 32 km szerokości. Za 17 minut będzie godzina 8. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Locked in the pond. Andy, are you goofing on Elvis? Hey. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is Słuchają Państwo Trójki, za 12 minut będzie godzina 8. Fajny film. Dramat Poufne lekcje Perskiego to jedna z ostatnich premier w naszych kinach. Wcześniejsze festiwalowe projekcje filmu udowodniły już, że podoba się polskiej publiczności. Z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawia Ryszard Jerzyński. Zacznijmy od ciekawostki. Ten film był białoruskim kandydatem do Oscara, a ten kraj do tej pory nie miał wielu okazji, by zgłaszać swoje filmy Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tak, Poufne lekcje Perskiego były kandydatem z Białorusi, ale to dlatego, że jest tam większościowa koprodukcja. Bo ten film jest też w produkcji niemieckiej, rosyjskiej, także tutaj jest kilku tych koproducentów, ale rzeczywiście to Białoruś zgłosiła go jako kandydata do Oscara. W międzyczasie też był pokazywany w Berlinie, w takiej sekcji Special Gala i tam miał swoją premierę światową. Ale co ciekawe, film opowiada o bohaterze i opowiada też historię, która nie jest związana bezpośrednio z żadnym z tych producenckich krajów. Tak, ponieważ akcja dzieje się w jednym z obozów na terenie Francji, natomiast jest to, myślę, historia tak uniwersalna, ona mogła się przydarzyć każdemu i też, tak jak mówi reżyser, ona jest skompilowana z takich historii o ocaleniu, które przydarzały się różnym osobom w tym strasznym wojennym czasie. A no właśnie, bo wracamy do czasów II wojny światowej. Tak, jest to historia usadowiona w czasach II wojny światowej. Opowiada o młodym Żydzie, który ratuje się tylko dlatego, że podaje się za Persa. To w ostatniej chwili ratuje mu życie. Okazuje się, że jeden z dowódców obozu planuje po wojnie wyjechać do Teheranu, tam założyć restaurację i bardzo chce się nauczyć perskiego. Więc kiedy jego żołnierze przyprowadzają mu właśnie naszego bohatera, postanawia od niego uczyć się języka. No jak się okazuje, nasz bohater tego języka w ogóle nie zna. No ale stąd też tytuł filmu, nieco tajemniczy. Tak, chodzi o naukę perskiego, który nasz bohater wymyśla. On wymyśla ten język na bieżąco. Tutaj tkwi też całe napięcie w filmie, ponieważ gdy coś się wymyśla tak nagle i na bieżąco, to można łatwo zapomnieć i można gdzieś się pogubić w tym, co się zmyśla. No ale akurat tutaj to kłamstwo ratuje mu życie. A w tytule są poufne lekcje perskiego, ponieważ one odbywają się troszeczkę w konspiracji. Zarówno ten główny bohater też nie chce być posądzany o to, że współpracuje z Niemcami, a sam dowódca no, też nie chce być uznawany, że za bardzo spoufala się z więźniem. Wspomniałaś o tym, że scenariusz filmu to jest pewnego rodzaju kompilacja różnych losów, ale sama ta historia w tym najważniejszym sensie jest prawdziwa. Tak, tak. Cały film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Tą historią przyszedł do reżysera Vadima Perelmana, producent filmu, no i on od razu wiedział, że chce tą historię przenieść na ekran, chce ją opowiedzieć. Wspomnieliśmy już o tym, że film ma na swoim koncie wiele wyróżnień, nagród, ale musimy powiedzieć o jeszcze jednej, bo to film, który najbardziej podobał się również w Polsce w zeszłym roku na festiwalu Transatlantyk. Tak, to jest film, który otrzymał Distribution Award, którą przyznaje publiczność. No ja myślę, że to jest chyba najważniejszy wyznacznik, bo publiczność jest zawsze takim najbardziej surowym jurorem, a rzeczywiście ten film się bardzo podobał i bezapelacyjnie wygrał zeszłoroczny Transatlantyk. O filmie Poufne lekcje Perskiego z Izabelą Wierzbińską w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A wracając jeszcze do młodzieżowego słowa roku 2021, to padła od Państwa taka propozycja. Po mojemu, wie Pan jakie słowo tego roku? Ogarnąć, ogarnięty, ogarnę i tak dalej ze słowem ogarnięty. To jest wszystko do przyjęcia. Nie wiem, czy się przyjmie komuś, no ale jak ja słyszę tutaj wokół moich znajomych, młodszych, starszych, ja ogarnę, ogarnij i tak dalej z tym ogarnięciem. No ja muszę panu powiedzieć, że ostatnio parę razy od swojego syna usłyszałem: tato, ogarnij się. No mam nadzieję, że państwo ogarnięci już od samego rana. Za 8 minut będzie godzina 8. Czekamy na państwa propozycje w sprawie młodzieżowego słowa roku 2-2 i 7 trójek.